parçalanmaya karşıysa kendimiz dahi bir cemaat yolunda olmamamız gerekiyor. Mesela şu an bizim arkadaşlara vurguladığımız, biz bir cemaat değiliz. Bir cemaat de yapmaya çalışıyoruz. Neden? Allah göstermesen, yani İslam'ın müntesibi olmak, bir cemaatin müntesibi olmaktan çok çok daha iyi. Biz bir dinin tabileriyiz. Yani biz ancak İslam'a uyarız, ancak İslam'dan kurtulur, o kadar. Ve biz İslam'a insan kazanırız. O da kazanma değil, onun Müslüman olması kendinden tatil edilsin. İsterse inansın, isterse küfür etsin, dert değil yani. Ondan sonra bunda başka hastalık vardır. İstediğin yere gidebilirsin. Sen sadece bir Müslümansın. İslam cemaatindensin sen. Yani falanı cemaati, falanı cemaati tipinde düşünmemez. Öyle diyene bir emirlik hastalığı vardır. Etrafında adam toplamak ister. Ama İslam'ın böyle bir şeye ihtiyacı yok. İslam kimsenin minnet altında kalma. Yani tanıyacak yoktur, tahammülü yoktur. Ne vardır? Herkes ilmiyle konuşur, bildiğini anlatır, nüfuzu, kendisine saygınlığı, kendisine yani kendisini dinleme bile, bile bir ilimle alakalıdır, bu kadar. Bundan öte bir alaka yoktur İslam'da. Hele bu ortamda. Hele bu ortamda. Ne bir at diye bir mesele gündeme gelebilir bu ortamda, ne de bir emirlik, ne de bir başka müşkül. Sadece ilim ehli vardır. O da bütün Müslümanların bilime hocasıdır, anlayacağınız kadarıyla. Bir Müslüman da sadece İslam'ın bir ferdidir, cemaatin değil. Yani biz ne bir cemaatin ferdiyiz, Allah göstermesin, ne de bir cemaat yapmaya çalışıyoruz. Yani dinin yanında bir cemaatin hükmüne geçiyor. Ama yaşadığımız toplumda dini en güzel kimden öğrenebileceğimiz, kimden daha sağlıklı din öğrenebiliriz? Tabii bunu gayretimiz nispetinde de tespit etmemiz gerekir. Veyahut herkesten bir şeyler öğrenebilirsin. Bakın geçmişe, hani bütün hadis alimlerinden, hasreten böyle, kabadayı alimleri, herkes hocasının çokluğuyla övülmüştür. Bunun 500 tane hocası var diyor. Bu falanı falanı falanı falanın talebesi olmuştur diyor. Hocalarını tekliğiyle hiç övünen çıkmamıştır ha. Sadece bir hocası olanı kimse yüzüne bakmamıştır. Ve budur. Yani bizden duyacağınız da budur. Yani şu ana kadar herhalde duymuş olduğunuz da budur, değil mi? Evet, bu kadar. Farkı yok. Bu kadar. Biz bir cemaat değiliz ve bir cemaat yapmaya çalışıyoruz. Biz sadece bir dinin müntesiyiz, o kadar. O da İslam. Ben birilerine bir şeyler anlatıyorsam, kendimi anlatma zorunda hissettiğim için, yani mükellef olduğum için. Tabii. Ben hiçbir şeyi yani hiçbir kimseyi ikna etme mecburiyetinde değilim. Ama bildiğimi izlememek. Her sorulan soruya da cevap verme mecburiyetinde değilim. Ama ilmi izlememek. Ben bildiğimi başkasına anlatmakla yükümlüyüm. Bu kadar. Hiç kimseyi ikna etme mecburiyetinde değilim. İlhan budur. Bilgisini konuşturur. O yaptığı da o ilminin zekattır. Vazifesini yapar. Allah Resulü'ne bile öyle diyor. وَمَا عَلَيْكَ اِلَّا الْبَلَى Senin üzerine sadece tebliğ etmek vardır. Bu kadar. Bu kadar. Ama bizim ileride bir idarecimiz olur, devlet reisimiz olur, Müslüman birisi, bizden birisi, ona biz tabi. Evet, şu an Türkiye'de belki 60 tane emir vardır. Yani bu işin zaten cıvıklığını böyle gösterir. Cıvık olduğunu gösterir. Korkularındandır. Başka yerde bu gerçek. Ben sizin birilerinin dersine, sohbetine gitmenizi istemiyorsam benim söylediğim, benim hatalarımı çıkacağından korktuğumdandır. Zaten, daha başka biraz... şeyleri öğreneceğinizden korktuğumdandır. Başka bir çıkarcı izahı yoktur. İhtilaflar çıkmasından korktuğumdan. Tatlı diyor. Yani, gündeme gelen meseleler ihtilaf çıkmasın. Yani öğrettiğimiz, birlikte olduğumuz insanlar da bazı şeyler öğrenmesinler diye tek güzel bir eğitim sistemi var, kalıplaşmış. Bilenler değişiktir. Herkesin bilgisi farklıdır. Herkesin anlatma kabiliyeti farklıdır. Katiyetle bir kişiye kilitlenip kalınmaz eğitimde. Değil mi? Öyle insan vardır. Belki benim sohbet üslubuma aşina değil, tahammül edemez. Tamam. Hele yani bilen birisinin benim sohbetime tahammülü daha zordur. Olabilir. Belki başkasından daha güzel istifade edebilir. Bu da mümkündür. Ama bakıyor ki başkasından istifade edemiyor. Bana sabrediyor, tahammül ediyor. Benden istifade edeceği için. Ben herkese göre değişemeyeceğine göre ve bana sabretme mecburiyetinde kalıyor. Benden istifade edebilmesi için. Onun için, yani daha doğrusu bizim halka ihtiyacımız yok. Benim yok. Benim kime ihtiyacım var? Bilene. Benden daha çok bilenin yanına gider. Bilmeyenin de benim yanıma gelmesi gerekir. Aslında tabii işi böyle büyütmediyseniz şey olarak. Büyük bir şey olur. Şimdi ama Ali Küçük onların yanına gidip gelebiliyor. Hiçbir şey almıyor. Neden dolayı? 1000 kilometre yaptınız. Şimdi mescit şartı var. Orada itikaf için başvurduğumuzda kabul edilmiyor. Mescide. Kabul etmiyorlar değil mi? Ne zorluyorsunuz ki? İlla yapmam mecburiyetini değilsin. Ama itikaf yapabilecek bir yer var. Şey yaparsanız yapın. Güzel de. Müsait olan arkadaşlar kaybetmeden yapsın ama siz camide diyanete bağlı. Öyle mi? Fitne kalmayınca verdiğim tamamen Allah'a ait oluncaya kadar onlarla savaş. Eğer vazgeçerlerse şüphesiz Allah yaptıklarını görmektedir. Evet. Şimdi hükmü kapmıştır mahiyetinde diyor değil mi? Hükmü kapmamıştır bari. Yani şu an ayetin Arapçasını okuyabilir misin? Rakatiluhum hatta la tekune fitnetun. Tamam, tamam. Nasıl bir kapat mı? Kim Mansur diyor? Bu kapatmıştır diyor. Mansur. Şey, İbn Abbas acaba. Hüküm kalkmış demiyor ki. Hayır. Yani nesil bildiğiniz manada. Hüküm kalkmış demiyor. Değil tabi. Düzeltilmesi var. Tabi izah hüküm olur mu? Peki hocam Kur'an'da nasıl mensup var burada? Evet. Bir örnek verebilir misin hocam? Hükmü iptal manası. Evet. Kaldırılır. İçkili namaza yaklaşmak. İçki içmenin helal bir yolu. Ama mensup, sadece sarhoş namaza yaklaşmak işte. Mensup'a son ilim ayeti. Toplamak Kur'an. Buna binaen şimdi birisi çıkar derse Kur'an'ın 6666 ayetiyle de amel edilir. Nasih mensur yoktur, mensur yoktur. Edemez. Ben ona bir ayet söyleyeyim, o amel etsin. İçki içsin ama da yaklaşmasın. İçebilir mi? Ben içerim ama sadece namaz bulmam o halde. Diyebilir mi? Der. Ha? Der. Tabii Kur'an'ı da inkar ediyor. Şey, Ziya, Nisa 76'yı bir söyleyeyim. Sizin sorularınız var mı? Ben bir sorum olacak. Gençlerden gelen bir soru. Gerçi biraz şey yaptık. Adamdaki çalışmalardan dolayı. Teveccüh namazının 8 rekat olduğuna dair gelen hadislerin sahih derecesi var. Birisi Buhari Müslim'den şey vardı bizden. Tamam. Biliyor muydun onu? Fotokopiye bir göz gezdirdim. Zaten fazla detaylı şey yapmadım. Muhar demiştim de aşağı vardı bir de. Allah Resulü Ramazan'da ve Ramazan'ın dışında tamam mı? 11 dakikadan fazla kırmadı. Yani 3'ü bitirdi. 8'i çıkarıyor. Ayrıca Cabir'den hadis var. İmam Malik'in Muvatta'sında var. Hadis kalabalık. Bana gelecek olan şey mesela örnek veriyorum. Ömer Nasuh Gülmen'e İmam Halid'den geldi. Bunun zayıf bir hadis. Bunu nasıl uçağını şey yapabiliriz? Geldiğinde nasıl hangi izah etmeliyiz? Hangi hadis? Öyle bir hadis yok ki. Peki onlar dayandığı derde 20 rekat olarak söylüyorlar. Ben de bu hükmü kim yapmış? Ben kim yapmış olduğunu bilmeden dayanasın hadi istersin. Onlar önce onun hadis olduğunu göstersinler. Yani onlar getireceği derde hadis olduğunu ispatını yaparlar. Yapsınlar ondan sonra. Yaparlar. Yaparlar. Gerçi hadis diye getirebilirim de bir şey değil. Ama sizin hadis kitaplarınız bir hadis nasıl olur? Tanımanız gerekiyor. İnşallah bir hadis üstünü görmek istiyoruz zaten. Ben getirse getirse Hazreti Ömer'den var. Onun zamanında böyle olmuş derler, yalan söylerler. İmam Malik'in muvattasında aksine Hazreti Ömer 11 rekat kıldırmasıyla emrediyoruz. Zeyd-i Kabil'e, Ömür-i Dariye. Bana alakalı değil ki bu. Onu ekledikleri için o da onu getiren kişiler böyle geliyor yani. Hadi şimdi bu teravih hadisi deyelim. O peygamberin cemaatle kıldırması. 11 emretmesi İmam Malik'in muvattasında. O ne güzel bidat demesi zaten siz hadisi tanısaydınız, o sözün ne olduğunu anlardınız. Müferit değil de cemaatin olduğunu. Tabii. E cemaatle kılmak bidat mı? Hayır. Ha? E niye bidat diyor Hazreti Ömer? Kelime manasına. Genellikle mi oluyor şimdi? Cemaatle kılmak bidat değil çünkü Allah Resulü 3 gece cemaatle kıldırdı. Farz olmasından korktuğu için yaptı. Bu Buhari Müslim'deki hadiste açık. Hazreti Ömer o zaman da Müslümanlar cemaatle kılıyorlardı. Hazreti Ömer emretmedi ama herkes 3'er, 4'er, 5'er, 10'ar kişi gruplar halinde kılıyordu. Hazreti Ömer onların hepsini topladı tek imamın arkasında. Bu ne güzel bir iş manasında söyledi onu. Bidat değil bu anlaşılan manada. Doğru, Arapçasında bidat olarak geçmiyor herhalde değil mi? Bidat geçiyor. Ne ama bidatı hadi. Bidat'a geçiyor. Tabii. Ondan alıyorlar işte hocam. Tamam da o iş demek orada. Ama işte onu... Çünkü bidat olmaz için niye bidat diyor Hazreti Ömer onların anlayışında? Nasıl? Hazreti Ömer'in bidat dediği hangi iş var onların anlayışında? Şu anda bizim 8 rekat kılmış olduğumuz teravih namazı. Hayır, işin neyine bidat diyor İbn-i Ömer orada. Hazreti Ömer. Hayır, orada cemaate. Güzel. Hazreti Ömer, cemaate kılmak bidat mı? Hayır. Bizim o zaman onların dediğinin doğru olmadığını sen de anlatabilirsin onlara. Kendileri 21 rekat kılındığına dair bidat diyordu. Hayır, hadiyetle. Çünkü Hazreti Ömer onu dediğine de 11 rekat kılmalarını emrediyor. 20 rekata karşılık bunu delil getiriyorlar. 20 rekata. O zaman siz hadisi okumadınız İmam Malik'in muvattasında. Sen şunu bul. Şüphe yoktur ki şeytan hilesi zayıftır. Burada şeytan dostlarla onlarla savaşında. Neyi kastediyor Allah subhanahu wa ta'ala? İsim başında. İsmail abi biz soruyu anlayamıyoruz yani. Sen önce hangi kitapta demelisin? Kitapta derken rastgele bir kitabı kastetmiyorum. Hadis edebiyatına ait bir kitap. Ondan sonra bunu kim rivayet etmiş dedik mi? İlk sahada kastedilir. Onun bir senedi olması gerekiyor. Bu olmadı mı ona hadis demeyiz biz. Ama hangi kitapta dersen mutlaka o bir kitapta yazılıdır. Evet. Getirip dönmen nasıl bilmenin ilmi halini gösterirse sana buna kitap diyemezsin. Hocam şimdi sahada kastedilir. Eğer sahabe yoksa hadis diyemeyiz dediniz. O bir tane. O şey Hasan Basri Rahimallah'tan gelen rivayetler var. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki. Görseldir onlar. Başka yeri karıştırdım. Neyse. Anladın mı hadisi? Ben anladım. Onların getirdiği tabii. Yani hüccet benim olarak geçerli değil. Arkasından ne dedim ben? Ravi araştırıp bu da sahabe kasteder dedim. Ondan sonra ne dedi? Şimdi hocam ben oradan aldım izledim. Sen oradan Hasan Basri Rahimallah. Ben orada ne dediğimi önce hadis derse hadis edebiyatına ait bir kitapta bulacaktım. Tamam. Ondan sonra da ravisi kim sahabe der. Yani hadis olması için bir senede olması gerekiyor. Evet. Yani şimdi. Tamam özür dilerim. Bakın ben senedi sözünü anlamamışım. İstersen çevir onu. Yok tamam inanıyorum size. Dedin mi sen senet diye? Tekrar söylediğinizde ben şey yakaladım. Evet. Söyledim mi ben senet olarak? Sen ne diyordun? O şey Nisa 76. Bir daha okur. Bu ayetin bizlere kastettiği mana nedir hocam? Evet. Allah'ın dostu, şeytanın dostu. Bu da bu şeyi nasıl ayırırız? Hocam bu ayeti getirerek hem... Şimdi sormak istediğinizi ben anlamazsam benden katiyetle cevap alamazsınız. Askere gidenlere dersen, kafir diyorlar işte, hocam. Ha, ama bana dersen getirerek. Şu ayeti bize bir anlatabilir, anlatabilir misin derken ben onu anlatırım. Tam şimdi, böyle soru işte. Şimdi sen soru soruyorsun. Ben soruyu anlamadan katiyetle cevap veremem. Şimdi hocam bugün bu devlete vergi vermek, devletin güçlenmesi. Devleti de tağut olarak şey yapıyor. bunun dostu olmak, yani Rahman'ın dostu olmakla zıtlık ifade eden bir şey. Bir şey düşüyor insanların içerisinde, Müslümanlar gerçekten zor durumda bırakıyorlar. Yok. Bugün Müslümanlar zaten Hüseyin abinin dediği gibi Müslümanlar zaten zor durumda. Zor durumda olan zor durumda bırakılmaz ki, rahatta olan zor durumda bırakılır. Şimdi o ayet-i kerimenin başında şu var. Allah'a inananlar Allah yolunda mukatil ederler. Evet. Küfredenler ise tağutların yolunda mukatil ederler diyor. Ayetin ilk anlatmak istediği bu. Şimdi ibadet, fıtratta ibadet mefhumunu anladıysanız, eğer o bant, bilmiyorum size ulaştı mı ulaşmadı mı da, ibadeti anladığınız andan itibaren bunu da anlattınız. İnsan ibadet eyleminden birisi olan Allah yolunda cihat etmeden muhakkak cihat etme gibi onun tabiatında bir eylem var. Bunu kullanıyor. O gayreti ya Allah yolunda ya şeytanın yolundadır. Mutlak insan bir mücahittir. İnsanoğlu. Çünkü cihat ibadetten bir cüz. O an ya Allah'ın yolunda cihat eder ya şeytanın. Yani cihat gibi bir ibadetinin ya Allah'a takdim ediyordur ya Allah'tan gayrına takdim ediyordur. Bu şimdi temel ve asıldır. Ondan sonra devletin veyahut başka bir şeyin bizden istediği bizim yaptıklarımızı bu mahiyette, uç noktada küfür ve şirk şeklinde almak efendim burada tek tek gündeme getirirsin. Vergi katiyette bu yönde kullanamazsın. Eğer senden zorla alıyorsa bunu, neyini bunu neresini kullanacaksın? Ama yapmış olduğun hareket mutlak ya sağındır ya da solundur. Bu bir gerçek. Ama onu küfre ıtlak etme farklı bir ortam. Siz de şeytan ve şeytanın dostlarıyla mukatil edin. Yani vuruşun cihat edin diyor. Bu da doğru. Şimdi sen ne için vuruştuğunu bilmiyorsun ki. Şeytanın dostlarıyla vuruştuğunu söyleyen adam, mesela arkadaşın daha önce bulunduğu arkadaşlar. Bunlar bunu yapan arkadaşlar güya. Ama çoğunun tevhidde müşkülatı var. Allah'a şirk koşuyor. Tamam. Kendisi pisliğin içerisinde bir şeyi pislikle vasfediyor. Anlatabildim mi? Yani şimdi bunu iyi ayırt etmek gerekiyor. Ayetin manası. Bunları da bir pantolon ters olacak zannederken. Ben hiç hatırlamıyorum. Olacak. Çünkü şeyde var mesela. Gaye devlet mi, tevhid mi de var bu. Şimdi bunu size getirdikleri, reddettikleri tarafı verirseniz ben o taraftan size bunu anlatayım. Tabii şeytanın hileleri çok zayıftır. Bu doğru. Şimdi askere gidecek bir kardeş var. Ve sonra ne yapayım ben diyor, ya kaçayım mı diyor. Yoksa diyor gitmeyin mi? Şimdi net bir cevap da veremiyorsun ki. Git desen tağutun eline teslim etmek var. Gitme desen belki hayatındaki bir akışı yönlendirme olayı var. Yani genç de gerçekten ikilemde burada kaldı. Sakındığınız ne? Askerlik mi? Tağutun boyunduru altına girmemek. Şimdi sen zaten dışarıda da onun boyunduru altındasın. Nasıl yani? Şimdi bak. Şirki, küfrü umumi eyleminden alıp da belli başlı şeylere münhasır kılma, şirki hafife almak, tevhidi hafife almak olur. Askerlik şirktir diyemeyiz. Şirk şirktir. Her yerde olur. Şimdi çarşıda da şirkten korunmalısın, okulda da şirkten korunmalısın, evde de şirkten korunmalısın. Değil mi? Her yerde şirkten korunmalısın. Senin sülüsü alıp da gidip askerliğe teslim olman katiyette şirk diyemezsin buna. Senin orada karşılaşacağın ne vardır? İslam'ın emrine zıt şeyler vardır. İlk nedir? Yemin etme. Sen de tutarsın Allah'tan gayrına yemin etme. Ne yaparlar? Ondan kurtulma şeyi var. Topluca yemin ediyorlar. Kurtulma vesilesi var. Eğer tek teke olmuş olsaydık ben Allah'tan gayrına yemin etmem. Hem de bu sizin işinize gelir. Beni bağlayan yemin Allah adına olan yemindir değil mi? Ondan başka bir şey bizi bağlar mı? Katiyen bağlamaz. Ben Allah adına yemin edersem onda, yani o yemine karşı gelmekten korkarım ben. Ben yemin etmiyorum. İlla edecektim. Etmem. Ne yaparsanız yapın. Götürürler. 40 gün disipline atarlar. Ne olur? Sen orada şirke karşı geldin. Ondan sonra seni götürüp Mustafa Kemal'in karşısında mı dikiltecekler? Ben dikilmem. Ben bunu sadece Allah'a yaparım. Ben peygamberim için bile bunu yapmam. İlla yapacaksın. Yapmam. Götürürler bir 40 gün daha içeri atarlar. Sen şimdi şirkle, küfürle vuku bulduğu anlarda mücadele edeceksin. Hayali bir şey oluşturup da kendi kendine böyle dokşotluk yapmak gerekmiyor. Şimdi askere gitmeyin diyenlerin hepsi elinde sonunda kürkü götürdü. Yani teslim ettiler dükkana. Kaç kişi kurtuldu? Yani bu müşkülat ümmetin müşkülatı, birinin müşkülatı değil. Biz müşkülatlarla kucak kucağa gelmekten korkuyoruz. Gelmeden onlarla mücadele ediyoruz biz hayale. Hiçbirisi de bundan başarı sayılmaz. Yani biz askerlere katiyen karşı değiliz. Onun adına tutarlar seni. Askersin polis gibi, şu polislere yaptığı gibi. Polis tutar da kapalı bir kızı coplarsa Müslümanı, aha o da o polislik haramdır. Evet. O yaptığı iş onun haram. Polisliğe haram diyemezsin ki. O zaman yaptığı iş kötüdür. Ama ben katiyetle Müslüman birisine bunu yapamam, vuramam. Oradaki vuran polislere de karşı gelirse bunu ister isyan kabul etsinler, ister emre karşı gelmek kabul etsinler, ne olursa olsun. Oradaki yaptığın o hareket kötüdür senin. Ama tutup da polis olmak burada sen haramdır diyemezsin Allah göstermesin. Buna şirk de diyemezsin sen. Anlatabildim mi? Yaptığın işi takip ederek gidecektir. Değilse biz tutup da yani şu haramdır, bu haramdır, bunu diyemeyiz. Dememiz mümkün değil. Yok hocam, yolun yani kesinlikle yanlış olduğunu biliyorsun. Yok, askerlik olur. Hiçbir zaman yanlış değil. Mesela polislik biliyorsun. Hiç yani, işi yapmadan karşı gelemezsin. Bu rejimin altına girdiğin zaman yani o kanunların altına girdiğin zaman. Zaten sen kanunların altındasın burada yaşamakla. Hayır hocam, kabul etmiyorsun. Kesinlikle ben öyle bir şey kabul etmiyorum. Sen şimdi hayali etmiyorsun. O zaman müşkülatlarla da kucaklaşmayı kendi kendine donkşotluk yapıyorsun derler. Müşkülatla kucaklaş, onun kalkmasını istiyorsan. Sen müşkülatla kucaklaşmak istemiyorsun. Oraya gideceksin, yemin ettirirlerse etmeyeceksin. Sen oraya gitmeden onunla mücadele edemezsin ki. Asırlardır öyle sürer. Daha başörtüsü 68'de Hatice Babacan'la başladı. 98'de 30 sene geçti, yine aynı müşkülatlar. Ne değişiyor? Değişmez katiyetler. Mücadele yöntemini bilmezsen buna mani olamazsın ki. 5 tane, 10 tane, 50 tane, 100 tane, 1000 tane askerin yeminde müşkülat olsun, onu kaldırırlar. Allah adına yemin ettirirler. Öyle. Eğer hakikaten o yemin gayrete getiriyorsa, taarruza geçtikleri de zaman nefs, şerefim namusum üzerine, şerefim namusum üzerine diye bağırtınlar bakalım. Yemekte başlarken dua ettirirler. Tamam mı? Sonra da Tanrı'ya da hamdolsun derler. Tabii çocuklar vardı, ben Allah'a hamdolsun deyin dedim. Orada geldi, niye dedi şey yapmıyorsun, böyle denileni yapmıyorsun. Böyle mi yapmak? Tabii dedi, böyle yapacaktın. O zaman taarruzda da yani tarı tanrı tanrı diye bağırttıracaksınız dedim. Bu gayrete gelmez ki diyor, tabii gelmez. Ve ağzını açmadan çeker gider. Müşkülatla kucaklaşırsak o müşkülatı kaldırırız biz. Kucaklaşmasanız katiyette kaldıramazsınız. Hayalcilik, o hayalcilikten öte gidemezsiniz. Eninde sonunda zaten bu sefer kürkü götürür, dükkana kendi elimizde asar. Zaten hepsi atmıştır bunu diyenleri. Bir tanesi oturamamıştır. 5 sene sonra daha yine tespit etmişlerdir. Hile olduğunu götürüp gene koymuşlardır. Hem de bu sefer daha kötü cezayla. Peki hocam, bazıları diyorlar ki cihat farzdır. Bunun da kesinlikle yani silah veyahut da zorba zoruyla olmazsa olmaz diyorlar. Hakikaten. Cihat o demek değildir. Yani İslam'ı anlatmaktır cihat. İslam'ın yaşanmasını sağlamaktır. Nasıl sağlarsan sağla. Nasıl sağlarsan sağla. Hocam, konuşmakla sağlanmıyorsan? Konuşmuyorsun ki sağlayasın. Denemedik, hep hayal gidiyor. Müşkülatla kucaklaşmıyorsun ki. Yani kucaklaşmıyorsun. Tabii hep hayalde kalıyor. Gitmez tabii. Ne yap dediğim gibi, 68'de başörtü meselesi vardı, 98'de yine aynı var, hiç değişen yok. Kocaklayanları da görüyoruz. Hani mesela nerede? Kocaklayan oluyor, hemen onu başka yere sevk ediyorlar mesela. Etsin, o devam etsin. Yani onlar gibi sana da yapılmasını istemediğinden mi kucaklamıyor? O gittiği zaman derhal çekingen kalıyor. Yani insan çekingen kalıyor, umurunda, yanaşmıyor. Şimdi ben onu yapacağımı alıyor. Yapayım da gerisi bana dert değil. Onun hesabını sen vereceksin, ben değil. Ben kendi hesabımı vereceğim. Başkası bana ne? Başkasının hesabını benden mi soracaklar? Soracak Allah. Hayır. Ben ne yapmam gerektiğini bileyim yeter. Onu yapayım yeter. Sen de perden kendini düşünmelisin önce. Sen kendini düşünürsün, sen kendini, o kendini, o kendini. Hepiniz birden aynı şeyi düşündüğünüz zaman topluluk düşünüyor demektir bunu. Cemaat budur. Yan yan, önün, arka arka sıra olmak değildir cemaat. Herkesin aynı düşünceye sahip olmasıdır. Senin düşündüğün gibi Allah'tan gayrına yemin etmem ben diyecek bir taburda 500 kişi yettirebilirler mi? Yettiremez. Kaç ettirse etmem mi? Ben etmiyorum. Başkaları etti. Bana ne ederse etsin. Ben etmem. Benim etmem. Gerekiyor. Anlaşıldı mı? Eğer onlara bunu anlatsak, onlar da herhalde makul karşılayacaklar. Bir Yahova şahidi eline silah almamak için 5 sene yatıyor adam içeride. 5 sene yatıyor biliyor musun? Muhammed Ali Kıray da öyle 5 sene cezalandırdılar. Vietnam'a gitmediği için. Biz Allah'tan gayrına emin etmeyiz. Bu kadar. Peygamber ocağında Allah adına yemin ederiz. Şu noktada bir tarif söyleyeyim. Askerlik küfür sisteminin bekasının olabilir de biz o yönünü düşünmeyiz. Meseleleri tek tek ele alırız. Eğer sen çalışsaydın doğru dürüst, yani askerlik senin namusunu koruyan, tamam mı? Dinini koruyan bir müessese olurdu. Öyle değil mi? Sen dahi dinini koruyamıyorsun ki o seni korusun. Şimdi burada yani terhitte yanlış anlama oluyor. Neden? Tevhid'de yanlış anlama oluyor. Tevhid önceden anlaşılmazsa meseleleri ona uyumlamada yanlış yaparsın. Bunların hiçbirisi tevhid, böyle bir lafa gelenlerin hiçbirisi tevhid anlamamıştır. Tevhidi tek noktadan görebiliyor. Hayali bir tağut sistem var, ona karşı gel. Nerede karşı geliyor? Toplanıyorlar, oturuyorlar böyle, konuşup da dağılıyorlar, meydanlarda bağırıyorlar. Cihat bu. Başka bir şey yok zaten. Öyle değil mi? Kendileri bile doğru düz namaza kalkmazlar sabah namazına. Devlet fazla vurup yırttıklarındandır. Efendim? Fazla devlet. Tabii. Biz küfür olan meseleler tevhid bilinirse, şirk bilinirse küfür olan, şirk olan meseleler rahat tespit edilir. Mesela al baştan sonra senin gidip bir şubede muayene olman küfür mü? Sülüs alıp askeriye gidip teslim olman küfür mü? Hayır. İlk nedir? Yemin edersin. Allah'tan gayrına yemin edersin. Yani Allah'tan gayrına katiyette yemin edemezsin. Bak burada tut bunu. Bunu yapmamalısın. Bu yemini şimdi ortada, dışarıda da Allah'tan gayrına yemin edemezsin. Tevhidi yakalarsan şirki anlarsın. O zaman nasıl karşı gelmen gerekiyor da bilirsin. Ben oraya gitmem, o yemin edetmem. Bu mücadele değil, bu kaçma. Hocam cahillerini attın ya, belki de yani içimden geldiği gibi konuşuyorum. Tabii. Şimdi mesela Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i Allah-u Teala, yani bak, önceki ümmetlere şu şu oldu, sizin başınıza da bu gelmemesi için bize örnek gösteriyor mesela. Tabii, doğru. Yani şunu nasıl açıklıyorsunuz yani siz? Geçmiştekilerin müşkilatlarını bilmen gerekir. Aynı şeylere düşmemen için. Çünkü bize hiç müşkilatın hiçbirisine muhtesini çıkmaya demiyoruz. Geçmişteki müşkilatların uzantısıdır diyoruz. Onun için onları tanıdın mı onlara düşmezsin. Bunlara girmemek için de yapmamız gerekiyor. Hangisinden? Şirke düşmemek evet. İçin mi? Şirki bir tanımalısın önce. Tanıdın mı onunla mücadele etmelisin. Askerlik de bağlandırılıyor. Hayır. Umum kullanamıyoruz tabii. Yani. O zaman yaşantıyı da bitirmen gerekiyor. Yaşantından da şirk var. Tabii. Yani dur. Tabii. Evinde de olur şirk. Konuşurken bile şirk işleyebilirsin bilmeden. Bugün şansın gitmedi, yaver gitmedi dedin mi şimdi biter. Ondan Allah'a sanırız. Ama şimdi bildiğin şey olur da bilmediğin şeyde de olur bu. Seni biliyor musun? Ya. Zaten bu tip meseleyi ele alan birisi katiyen tevhidden anlamıyor demektir. Şeytanla her zaman mücadele var şeytan dostlarıyla. Şeytan devam mı seninle? Öyle diyor. Herkesin vıkkıl bir şeytan vardır diyor. Sizin ne demeye Allah'ın Resulü? Evet benimle de diyor. Ama benimki zararsız kılınır. Tevhid nasıl anlaşılır? Tevhid tam nasıl anlaşılır denilmez de hani tevhid eylemi nasıldır? Nereden başlanır? Hani hayatımızdaki tevhidin başlangıç noktası neresidir? Anlatabildim mi? Bu önce tevhidi böyle anlamak, ibadeti anlamalısın. Anlatabildim mi? İnsanın hayatını ne kadar işgal ediyor bu ibadet dediğimiz şey? Bunun eylemi nedir? Düşünce, söz, kasıt, kalpten, fiil, bunların hepsi ibadet mefhumunun içerisindedir. Anlatabildim mi? İbadeti anlayacaksın. İbadeti anladıktan sonra bunu sadece Allah'a takdim etmek tevhid olur. İbadet değildir yaratılış gayemiz. Tevhid ibadet değildir. Yani namaz kılmak tevhid değildir. Namazı sadece Allah için kılmak tevhid olur. Anlatabildim mi? Allah'tan başkasını ona ortak etmemek tevhid olur. Tevhid de bizim 24 saatimizi de ihate eden bir eylem biçimidir. Yani devamlı Allah'ı tekleme, Allah'ı birleme eylemi. Sözde değil ama. Tatbikinde sözde olabilir, düşüncede olabilir, kasıtlı olabilir, dilde olabilir, değil mi? Mesela yemin sözdedir. Her gün Allah'tan gayrına yemin ederse şirk koşmuştur diyor. Yeminin eylemi nerede? Dilde, değil mi? Eğer bunu kasıtsız yaparsan, yani bir alışkanlık şekliyle bazı Müslümanların yaptığı gibi, Müslüm'deki geçen hadis-i şerifte, ey Allah, biz diyor cahiliye devrinde alışık olduğumuz için, bazen böyle ve uzza, yani derdik diyor. Allah Resulü'ne bunu söyleyince hemen la ilahe illallah deyin diyor. Onun kefareti oldu. Ama sen öyle gidip şerefin ve namusun üzerine dersen ikisini birden katmışsındır. Bu götüre de bilir. Bu sefer ne yapacaksın? Ben Allah'tan gayrına yemin etmem diyeceksin. Bak bu Allah'ı birlemedir. Bazen niyet olur, kalp der, düşünce olur, fiil olur. Böyle. Bence ibadeti anlamakla başlar. Ondan sonra ibadetin manasını bileceksin. İbadeti anlamadıysan katiyetle o ibadette Allah'ı birlemeyi de anlamazsın. Tevhid burada birleme manasında. İcabında bir sevgide de insan Allah'a ortak koşar. Bak mesela o tip arkadaşların kastediyorum geldiğini hüküm korlar. Hüküm koymak da tevhide zıttır. Allah'tan başkası hüküm koyamaz. Şu yasaktır diyemez. Allah ancak yasak eder. Yasak koymada Allah'ı sadece Allah dedi mi onu birleme diyorlar. Bu arkadaşlara git mesela, namazı peygamber böyle kılmıştı, sana karşı çıkar. Değil mi? Beşer kanunlarıyla büsük, yani hükmü olamayız, idare edilemeyiz diyor. Ama namazın peygambere ters düşen tarafı beşer sözüdür. Ona nasıl razı olur? Değil mi? Anlatabildim mi? Oy kullanmak şirk midir? Oy kullanma mı? Evet. Haram demek istiyorsun yani. Haram kılan kim? Bir şeye haram dedik mi, şirk dedik mi? Önce oy kullanmamanın Allah'ı birlemek olması gerekir. Oy kullanmanın da şirk olması lazım. Kim haram? Meclistekiler de Allah'ın gayrısına yemin ettikler. Meclisteki elemanlar da Allah'tan gayrısına yemin ettikler. Tabii onun şirki. Kanun yapıyoruz da. Efendim? Bizim oy verdiğimiz insanlar tarafından kanun yapıyor. Hani. Yok şimdi oy verme, tasvip etme İlah şirki küfürü değildir. Mesela Peygamber aleyhissalatü vesselam Rum suresinin başlarını biliyor musunuz? Rum suresinin başlarını biliyor musunuz? Ezberledik hocam. Ha? Ezberledik. Biliyor musunuz? Sen. Aç. Oku. 30. sure. Çabuk. Çabuk. 4'ten sonra. Bak gördün mü? Darun Suresi nerede olduğunu tahmin et. Uykulu da ondan küçük kitap oldu. Bak Erdoğan'ın yardımına geldi. 400'den sonra olacak. İstanbul'un kitabı, Adana'nın kitabı daha fazla. Başlar mı? Evet. 1 ile 4'den. Rumlar, Araplara en yakın bir yerde mağlup oldular. Bu mağlubiyetlerden sonra onlar 3 ila 9 yıl içerisinde galip geleceklerdir. Eninde sonunda emir Allah'ındır. Ve işte o zaman millet dilediğine yardım eden Allah'ın yardımına sevineceklerdir. Tamam. Bu ayetin iniş sebebi Müslümanlar Mekke'deyken Rumlarla, Mecus ile İranlılar harp eder. Harbi Rumlar kaybeder. Mecus ile kazanır. Yani 20'nin üzerinde hadis var. Hiç ele geçmedi değil mi? Seni geçti mi? Said Ağa'nın şeyinde buldum bir şeyler. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın el-Esas'ki sünnede bir hadis. Ne buldu? Gösterdim de kabul etmedi yanına. Karadığım değil dedim yani. Benim verdiğim hadis, o mevzudaki fotokopi verdin mi sana? Yok. Vermedin mi? Helal olsun, yiğit adammış. Harbi kaybediyorlar. O zaman Mekkeliler diyorlar ki Müslümanlara, Mekkeli müşrikler. Gördüğünüz gibi bizim kitapsızlar sizin kitaplıları ezdi. Mekkeliler kimi kime yakın görüyor? Hristiyanları da Müslümanlara yakın görüyor. Neden? Onlar da kitaptadırlar bir topluluğu. Tabi Müslümanlar buna üzülüyorlar. Allah Resulü'ne anlattıklarında yakın bir zamanda onlar inşallah bir asrinin 3 ve 9 sene arası galip gelecekler diyor. Ve Allah yardım edecek. Ve bu yardıma Müslümanlar sevinecek diyor. Hatta Ebu Bekir gidip bahse geliyor. Onlarla. Şimdi o ana kadar ehli kitabın halinden Kur'an bahsediyor muydu? Tabii. Yani Allah üçünü birdir demeleri, İsa Allah'ın oğludur demeleri, Allah'ın kitabını tarif ettiklerini Allah anlatıyordu. Buna rağmen Allah Resulü Müslümanlar onların kazanmasını isterler. Onların kazanmasını istemeleri, tasvip etmeleri haşa, onların şirkine, küfrüne de yani, tasvip manasını taşır. Hayır. O şirk şirkleriydi. Ama biz öbür günlerin yanında onları destekleriz. Çok acayip. Biz kimin bize ne kadar yakın, kimin ne kadar uzak anlamamız gerekiyor. Kitap elinde namaz kılar oturtursa, efendim? Bazı ibadetlerinden getirirsek... Yok, namaz kılar değil yani. Müşterek bir kitap, kitapta müşterekler. Onlara da ilahi bir kitap indi, bunlara. Ama onlar bayağı tarif etmişlerdi. Şirk ve küfürleri vardı. Ama kitap ehli. Allah bile Yahudiler ile Hristiyanlar arasını bile ayırt ediyor. Yahudiler size fitnede daha şiddetlidirler diyor. Hristiyanların bile hepsi aynı değildir diyor. Onların içinden Allah korkusundan gece manastırlarda ağlayanlar var diyor. Düşünün. Yani biz kimin bize ne kadar yakın, kimin ne kadar uzak olduğunu iyi anlamamız gerekiyor. Yani ben refahın kazanmasını isterim. Bu konuyu anladığımız tamam, Allah göstermesin. Bu istemem benim. Onların şirkine, mecliste, sen mi demiştin? Ona buna tasvip değildir Allah göstermesin. Onların şirkine. Tabii bu. Ehven-i şer de değil. Bunlar da müşterek tarafımız var bizim. Ama belki iktidar olarak belki en büyük düşmanlığı bunlar efendim. Yaptılar da. O da alakadar etmez bize. Allah Resulü orada onların kazanmasını istedi. Tebuk'ta karşılarına geçti. Tarif ettiler. Hocam o hadiste nerede geçmiyor? Muhammed sen onların fotokopisini vereyim hatırlat vereyim. Hüseyin'e vermedim sana vereyim. Hocam demek ki olayda demokrasi bazında el aldığınız zaman demokrasinin unsurları olmasa sebebiyle. Ama şart koşabilirim ha. Başkasına? Verme şartıyla. Verme şartıyla. Yani Hüseyin'e ver. Can sağ Hüseyin'e verebilirsin. Hayret nasıl vermedim sana onu ya? O tamam aldı ki bayanlar. Bilmiyorum ya. Vermiş miydi Hüseyin? Vermedim ha. Neyse. Anlaşıldı mı? Bir de hocam bir hadis şerif. Sen ne dedin buna? Bir şeyler dedim burada. Demokrasi dedim. Ha? Ben son kelimesi demokrasi oldu. Bir şeyler dedi burada, ben Hüseyin'e var. Demokrasi. Evet. Demokrasinin bir unsurudur parti. Ne? Bunu parti. Niçin bunu? Desteklememiz nasıl beklenir? Yani İsa Allah'ın onu demek şirkten bir ülke. Dert mi? Kazanılması isterseniz o zaman oyumuzu da oraya. Kendinden geçin de. Efendim? Yani Ev Refah Partisi'nin kazanması isterseniz. Ev Refah Partisi'nin kazanması istemiyoruz anlattıklarımla. Allah'ın yardım ettiklerini sen mi kıskanıyorsun? Allah yardım ediyor onları isterseniz. Şimdi hocam, tamam da... Genel mi görüldü? Hocam şimdi Kur'an-ı Kerim'de Allah subhanehu ve teala demiyor mu? Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileri. Onlar bunu burada bu tasvip manasında değil. Tamam da hocam şimdi onlar... Allah Resulü Tebuk'ta gitti onlar harbetti. Tamam hocam bakın, Allah zinayı yasaklamıştır. Bir devlet polis de koyuyor. Faizi yasaklamıştır, kendiler ayarlıyor. İbn-i Ömer'in dediği gibi İsa Allah'ın oğlu demekten daha mı pis bunlar? Ama orada tasvip edilen şirkin pisliği, daha pisliği, az pisliği, çok pisliği, şirk şirktir. Hayır dedin mi? Hayır dedemem de herhalde senin dediklerinden daha pis değil mi bu onu tasvip edin. Akıbet olarak, efendim. İsterse bunun karşısında büyük bir ilk partisi var. Yeni çıkan. Hangisini mesela? Yani eğer bir adam seviyorsa. Şimdi Büyük Birlik Partisi kaybetse, İslam kaybetti diye sevinir mi öbürküler? Hayır. Sevinmez. Evet. Ama Refah kaybederse İslam kaybetti diyecekler. Evet. Bizi rahatsız eden bu. Adam Libya'yı vuruyor. İslam'ı vurdum diyor adam. Bu bizi rahatsız ediyor. Kaddafi'nin İslam'la alakası ne? Babadan ne herhalde? Efendim? Bizi rahatsız eden bu. Hocam mesela geçenlerde bir savaş oldu, küçük bir savaş oldu. Şimdi paketlerin üzerine bu Ramazan hediyesi diye. İşte Ramazan hediyesi diye yazdılar. Nerede? Şeyde Amerikalı Subay yazdı. Hangi gazetede? Televizyon gösterdi. Ha, nereye göstermişler? Türkçe mi yazmışlar? Yok. Evet, Türkçe yazmışlar. Türkçe tam şan Türkçe değil abi. Yani Türkçe yapmış. Değil. Ramazan Türkçe, Ramazan yazıyor. Rama. At havada giderken müfüzeyi gördünüz, yere indik. Yok, yazıyor, yazıyor. Yazdı, şöyle kalp içerisine aldı. Yani televizyonda gösterdi demek. Kalp içerisine aldı. Saddam denilen pislik onu yapacak kadar da böyle. Aslında Iraklılar esas düşmanı bilmiyor. Esas düşman işlerindeki o pislik Saddam'dır. Çünkü Saddam mürhittir. Tam bir mürhittir. Ama öbür namussu bir Hristiyan kafirdir. Esas düşman işlerinde. Bak şimdi, füzeye onu yazacak, yazmayacak kadar akıllı o kafirler. Onu yazmazlar, zeki, bunu yapmazlar. Üzür dilerim hocam. Bunu yapacak kadar yaptıkları işi, adamlar milim milim ölçerek gidiyorlar. Bunu yapacak kadar aptal değiller. Yani canlı olarak yine özür dileme şey olmadı. Nerede özür dilediler? Peki. Hep bu Saddam'ın yerini sağlamlaştırmak için biliyor musun? Yapılıyor. Ne olursa gariban halk oluyor. Tamam ya Kamış abi. Bir yerde öbür sarıklayın. Bir yerde İran, bir yerde Irak. Onlar da dost. İran'a da müşkülat yok ki onun. Peki o Saddam'la bizim Saddam'lara şey kıyas yapabilir miyiz hocam? Hangi Saddam'ı? Oradaki Saddam'la içimizdeki Saddam'lara. Saddam bunlardan daha zor. Tamam mı? O zaman Saddam'ı tanımıyorsun. Bir tanım. Hocam tanıyoruz da yani sadece bir küfürde aynı olsalar bile bizimkiler insandır biraz. Ama evet. Saddam korkmuş birisi. Dört adetlere uyan bir insan korkmuş. 20 bin insanı kimyevi silahla öldüren birisi. Bir talep çeşidi. Bunu anlamak. Yani kendi toplumunu yani kobay olarak kullanan, kalkan olarak kullanabilen birisi. Sen mi gençsin, ben mi? Daha eldiven takmıyorum. Abi hocam içeride oturuyorsunuz. Tabii bizim Adana'da bir Yunus var, Yunus vardı, tanıştırır inşallah. Ağustos ayında bile eldiven takar derim. Şeyde kayseri'de mi görüyorsun? Gariban halka oldu. Hatta daha hala anlamıyor. Adam gelip kafasına indiriyor, zafer kazandı. Bizden daha aptal bak oranla, o ne de? Peki anlıyor, anlıyor da hocam, korkudan beri. Ne anlıyor? Bir şey anlıyor. Ben 2 gün sonra birbirine dışarıdılar hocam. Kime? İçeride birbirlerine kaldırdılar. Ne dışarı? Başlar. Etrafındaki adamları bir çoğu Hristiyan sattı ama. O Aziz var ya, Tarık'ın Aziz. Var. Hristiyan. Saddam, Müşer Efrak'ın kölesidir uşağı. Müşer Efrak da bu Basri, Kur'an adamdır. Basri'ler var ya, şu Basri Partisi var. Sosyalist, onu Kur'an adamdır. Tabii, Saddam onun kulu, hizmetçisi. Hafıza Saddam, o da aynı. Müşer Efrak, Basri Partisi'nin Kur'an adamdır. Veristiyan var. Hocam önce kendi kendimizle mücadele edeceğiz. Aaa o güzel, yok kendi kendine. En güzel, o doğru. Bakın kendi kendimizle mücadeleyi becerdik mi, gerisi temizlenir demek. Onlar bizden korkar, katiyen gelemez. Şu an bizden korkmuyorlar, biz onlardan korkuyoruz. Korku zaten dünyadaki en modern silahtan daha müthiş bir silah. Yani Allah onların kalbine bir korku olsa bizden korkmayın. İşte en büyük yardımı da o. Öyle diyor Kur'an'da. Allah kullarına, düşmanlarının kalbine korku koyarak yardım ettiriyor. O zaman sahabeler gibi yarın ayakta olsan, kalkanın da olmasa, kılıcın da olmasa, aç da olsan İran'ı fethedersin. Ama Amerika'nın füzesi kuyruk sallamaya başladı, yerde 1000 tanesini ödü patlıyor. Psikoloji olarak da hazırlıyor da insan hocam. Böyle füze yapmış ki oradan düğmeye basıyor, buradaki sineğe vuracak şekilde. Onun da psikolojik hazırlık var. Değil. Herkesin bir hesabı var, Allah'ın da. Amin. İbrahim götürüp ateşe atıyorlar. Ateşin tabiatı yakmazken, yakmakken ateş İbrahim'i yakmıyor. Yakmaz mı? Yakmaz. Bu şeyde hocam, Araf suresinde Allah'a emanet 125'te siz Allah'a iman ederseniz düşmanlar size ansızın da bastırsa Allah size 5000 nişanlı melekle yardım edeceğini vaat ediyor. Hemen akabinde gelir. Ümmetin geneline nedir? Allah'ın yardımı bütün ümmetin geneline. Oradaki şart tabi iman edip salih amel işlemi. Mendilin biterse haber ver, kağıt vereyim sana. Allah yardım etsin. Bizim böyle bir şey yok, yeni gelirken. Hava değişin abi. Şeyh'e görünce aramaya başladım. İstanbul'da sana demedim ben, dayanamazsın. Ya Muhammed. Dostlar. Eğer seni köyde odağa çıkarmazsan. Ahmet abi bu korkunun tevhiddeki yer tamam. Bayağı güzel oldu. Dinleyeceksiniz değil mi? Her daha verin. Tekfir. Adana dilinden konuştu. Yani ölmüş birinin yerine hacca gidersin. Baban Müslümandı ve tevhid ehliyse tabii. Yani tevhid ehlinden kastınız bugünkü Müslümanı. Ona hat farz kılınır. Yani farz değilse böyle gidemediyse sen onun yerine gidebilirsin. Tabii. Ölmüş olsa daha iyi. Zaten ölünün yerine gidebilirsin. Tamam hocam. Bunu neye dayanarak söylüyorsunuz hocam? Arafat'ta Peygamberimize birisi geliyor, ey Allah'ın Resulü'nce. Benim babama hac farz kılınmıştı ama diyor. Yani gücü yetmedi, gelemedi. Onu yerine yapabilir miyim? Hac yapabilir miyim? Babanın birisine borcu olsaydı onu verir miydim? Evet diyor. O zaman Allah'a olan borcu daha evladı diyor. Yani, hem de kıyasa delil getirdi. Yani işte sohbet de olmuyor. Yerini düştü. Ben veririm sana giderken. Yani. Peki hocam, zamanında gücü varsa hacca gitmek için. Gitmediyse o zaman acaba onu yine acaba tabii gitmediyse gidemediyse değil. Nasrani değil mi? Ha? Nasrani olmuş yani. Efendim? Ha, Yahudi ölmüş, Nasrani ölmüştü. Yahudi ve Hristiyan ölmesinden korkulur. Evet. O tehlikelidir Allah kızlarımızın. Çünkü kadının sorduğu soru da böyleydi. Bana farz kılmıştı ama gidemiyoruz. Yolculuk yapma gücü yetmiyordu artık. Onun yerine hac yapabilir miydi? Evet diyor. Yani ne yapabilirsin? Demek bu oy meselesinde net gelemediler. Belki bir uhde kaldıysa oraları biraz açsanız. Efendim? Ya bir nokta koysak yani. Şimdi hocam aslında ben soramadım arkadaşlar da. Ben umum olduğu için yani tevhid ehliyse Müslüman gittiyse yapabilirsin. Yani yanlış anlaşılabilir. Gerisi beni alakadar etmez. Evet de bakayım. Neresi yanlış olsun? Yani şimdi soru cevap 1-2 diye gittiniz. Yani böyle biraz açsanız, anlatsanız. Evet, hayır, böyle. Böyle gittim. Bir hac yapabilir ya babasının. Hac edemedim ben. Demek ki oy meselesi nedir? Hemen bir Saddam'a geçiş yapıldı. Ben yapmadım. O da bitmedi mi? Aslında orayı bir noktada... Anladınız mı dedim? Anlaşılmadı demek istiyor galiba Hüseyin abi. Öyle bir müşkülat yok. Yani. Siz anladınız mı dedim? He dedim. Hocam anladınız mı? Onlar iki tercihten anladınız. Hocam ben anladım söyle. O size yakın olana oy verebilirsiniz anlamında cevap verdiniz diye anladım. Sen anladın mı acaba? Ben böyle anladım yani. Sen anladın mı Ahmet? Ben söylemiyorum. He? Ben anlamadım hocam. Hiçbir şey mi sen? Ya bir iki şık bıraktınız ortada. Efendim? İki şık bıraktınız. Sen evet. Verebilir, sen verilmez. Sen? Sen? Evet. Kendine paparsiyatı mısın? Kendinize yakın görüşmeye hizmet verin. Görüşürüz. İzlenmiş. Sen? Ben de o şekilde. Sen? Verilir. Sen? Ben o şekilde. Hani İslam'a hizmet ettiği, İslam görüntüsü olduğundan dolayı Onu kazanması Müslüman için iyi. Az kardeşlikte müşterek olduğu için. Ama o gidinlerin anlamında bir şey çıkmadı. Evet, sen çıkarmadın. Yok. Çok güzel anlamışlar ise. Yani hepsi güzel anlamış. Sadece anlayamıyor bu, şu, ikisi. Sen nasıl anladın? Hocam bilmiyorum. Şimdi benim bazı şeylerim var. Sen nasıl anladın? Boş atar. Böyle anlatayım. Ben yok öyle atmak zorunda da o zaman hocam. Ziya gibi mertçe söyle. Yok ben oy atmak benim tevhidime zarar veriyor. Sen neyin? Layık-ı Kemalist. Bu, bu, bu şimdi. Tam üç kenar. Şimdi bu. Yok hani olabilir. Gerçi ana adında demiyor. Ben ona karşıyım diyor. Eğer Ebu Said böyle dediysen ben ona karşıyım diyor. Sen ne yaparım dedin? Ya o görüşünde daha katılır mısın? Neyine karşısın ama görüşünü anlatman gerekir. Ya şimdi... Sen şu hareketini size ben tasvip ediyorum derken ne gerekiyor? Arkadaş bu çok kötü. Bu iman götürür. Bu küfürdür. Şimdi anlatman gerekir. Bize öyle yapman gerekmez mi şimdi? Ha? İzah etmen gerekir ki. Biz aydınlatın. Neden karşısın? Hocam şimdi... Bak ben 5 dakika konuştum bu kadar adamı aldattım. Ya biz kabul ettik demiyoruz ama. Öyle anladık. Ama kabul ettik. Anlama şeyini sorun. O zaman ne? Anlamayı güzel anlamışsınız. Böyle anladık ama tasvip etmiyorum diyebilirsin. Ama arkadaşa dediniz ki sadece anladığınızı söyleyebilirsiniz. Tabii oraya girmediniz. Yok anlamaya yanlış demedim ama ben karşıyım dedim. Demek ki güzel anlamış ki karşı öyle mi? O ikinci merhalede. Evet niye karşısın? Hocam demin biraz açık getirdim. Yani şimdi mesela şu an en yakın kim? Fazilet Partisi iktidara geldiği zaman diğer karşı gruplar İslam iktidara geldi diye çıkıyor. Öyle dile getiriyor. Fakat bu adamlar denendi yani. O yüzden karşıyım ben. Bu şimdi ayrı bir daldan geldi bu. Yok karşı değil. Şöyle dert duyuyorum. Şimdi ben, bizim beni böyle anlatmamdan şu anlayışa karşı olabilir misin? Bu zararı budur da anlat bunu bana. Çok anlatabilirsin. Sen mi? Anlat bakayım. Tavutun, tavut ortada, onun gölgesi altında, onun gölgesi altında başa geçirip dini yayma veya hizmet verme. Peki Allah Resulü Hristiyanların kazanmasını isterken Hristiyanlığın yayılmasını mı istedi? Ama Resulullah'a gelip sen bizim hükümdarımız ol, sen bizim başkanımız ol, sen bizim dinlerimiz ol. Yo, öyle demesi gerekmiyor. Orada Allah'ın, birisi Allah'ın oğlu diyor, Allah üçten bir diyor, bir sürü küfür var. Allah Resulü onu mu tasvip etti? Biz ona baş dolma diyoruz. Hiçbir zaman dolamaz zaten. Hazret başlarken ama bir sürü Müslümanlara zulüm yapıldı. Az önce ben dedim, Hristiyanlar da zulüm ediyorlardı. Tebuk'ta gittiler, harp ettiler. Hocam o zaman siz verilebileceğini veya olabileceğine dair bir delil veya bir şeyler söyleyebilirsiniz. Efendim? Yani olabileceğini dair. Olabileceğini şuraya kadar getirdim. Şimdi Rafa'nın kazanmasına sevinir misin, sevinmez misin? Güzel. Dikkat et ha. Kesinlikle dikkat et. Sevinirsin. O zaman kazanmalarını istersin. Ya kazanıldığı takdirde devamının getirilmesini istedim. Yok devamını istemesin. Dert değil. Çünkü devamını küfür müfür yayacaklar. Dert değil oluyor. Biz o anki yapmamız gerekiyor. En az kadar. Ben bir şey sorabilir miyim? Sevinirsin. Kazanmalarını istersin. Neden kazanmalarını istersin, sevinirsin? Ben İslam temsilciliği yapıyorum. Yok, katiyet de ben İslam temsilciliği görmüyorum. Yani öyle görüyorum. İslam temsilciliği. Onlar öyle. Yani ben ondan vermiyorum. Birinin gözüyle birileri. Yani müştereklerimiz var. Ondan bakıyorum. Yani bugün toplumda... Belki iktidar olsa, tam iktidar olsa bize daha fazla kötülük yapar öbür günlere nispeten. Bu da olur. Olur yani. Hocam kim oldu da? Hocam meclislerle Hristiyanlar arasında geçen savaşta hocam meclisler geldiklerinde ilk olarak ne dediler Müslümanlara? Meclisler gelmedi. Onların kazandığını duyunca Mekkeli müşrikler kimin kime yakın olduğunu sizden iyi anladılar. Orada, bak bizim kitapsızda sizin kitapları ezdi dediler. Orada ilahi kanun kastedildi değil mi hocam? Değil. Kitaplı kitapsız var. Allah'ın vahyini Allah'ın vahyini onlarda bir tek Allah inancı var, bizde de. Ama İsa Allah'ın oğlu diye çocuk nispet etmiş, testisi getirmişler, Allah'ın kitabını tarif etmişler. Semavi dinler dendiğinde ne anlaşılır? Hristiyanlık semavi bir din midir? Evet. İslam'ı tarif edilmiştir. Semavi olmakla, İslam da semavidir. Yani Allah'ın dinidir. Müştereklik var. Asgarilikteki müşterek göz önünde tutulmuş. Ama bizim refahla asgarilikte değil. Çok müşterekliğimiz var. Refah Hristiyanlar seviyesine bile indirsek, o seviyeye bile indirsek yine kazanmalarını isteriz ve kazanmalarına seviniriz. Allah yardım ediyor. Size ne oluyor? Hocam o zaman oyları veririz. Çıkıyor değil mi? Sonunda. Efendim? O zaman oyları veririz çıkıyor. Ben öyle bir şey demedim ama güzel anlamışım. Şimdi kardeşler ben öyle bir şey demedim ama çok hocam, güzel. Hocam bunlar bize kesin bir şey. Ya oy kullanın deyin biz kullanalım. Ya. Veya kullanmayın ya, deyin. Ya ben öyle deyin. İslam'a göre haramdır deyin. Ve böyle aklına haram için getirin işte. Kullanmayalım haram için getirin dedim. Oy kullanmak haram mı? Oy kullanmak katiyen haram değil. Küfre sebep olursa belki dersin. Demokrasiyi kabul ediyorum diye atarsan. Katiyetle belki demokrasi küfürdür. Uluhiyet tevhidine ters değil mi? Hangisi? Oy kullanmak mı? Tabii şu partilere oy vermek. Oy kullanmak değil. Oy kullanmak tamam seçim var. Şurada yani herkes bir seçim olacak olsa bir imam seçelim ben de oyumu kullanacağım. Oy kullanmak bu haram değildir ki. Ama tutup da demokrasinin bir unsurunu seçmek benim tevhidime ters olan bir şeydir. Demokrasinin unsurunu seçmiyorsun sen. Tabii. Niye hocam? Orada tabii. Mekke'de Hristiyanlık unsurunu mu tasvip ediyorsun orada sen? Demokrasi bir din değil midir? Müstakil bir din. Tamam. Ya şeydir yani bunlar da mezheplerinin bir tanesidir. Hristiyanlık küfür değil mi? Hristiyanlık küfür değil miydi? İsim olarak mı hocam? He, oradaki yaptıkları. Güzel. Allah Resulü küfrü mü destekledi? Yok. Güzel. İstedi hocam bak. Allah Resulü istedi ama gidip sırf yani Orhunlara yardım etti mi? Etmedi. Güzel. Kendi önünde eziyet edilen Müslümanlara bile yardım edemiyordu Allah Resulü. Sadece sabredin diyordu. Ama Allah Resulü gidip de o... Bizi tasvip edin de demedi onlar değil mi? O zaman oy kullanmayı... Bizim kazanmamızı isteyin demedi. Bizim kazanmamıza sevinin de demedi onlar. Eğer Resulullah orada kazanmasını istemişse... Gidip onlar yardım istemedi onlara... ama Allah ediyor sana ne oluyor? Onlara... Öyle diyor değil mi? Allah'ın yardımına sevinecekler diyor. Allah yardım ediyor, kötülük istiyor, bizimkiler maşallah. O zaman Allah Resulü onlara kazanmasını istemişse... Onlara kazanmasını istemişse neden gidip onlarla birlikte onlara karşı savaşmadı? Yani gözünün önünde eziyet edilen Müslümanlara yardım edemiyordu Mekke'de. Sadece sabredin diyordu değil mi? Evet. Yasir, Sümeyye, yani gözünün önünde öldürülmüştü olanlarının, Habbab'a eziyet ediliyordu, Bilal'e eziyet ediliyordu. Sadece sabredin diyordu. Hocam eğer o örneği alacak olursa, Resulullah'ın o tavrını alacak olursa... Hangi tavrını? Eğer Resulullah onlara kazanmasını istedi... İşte bu hocam, onlara kazanmasını istedi ama gidip birebir... Onların taraftarı olup onlara savaşmadı. Bu bin kişidir. Yani bin kişide oyla devam edeceğim. Bir? Bin kişide mesela Rumlar bin kişiydi. Peygamberimiz 1001. kişi olabilirdi. Refah Partisi'nin başa geçilmesi isteniyor. Bak bir oyla biz de verebiliriz, destekleyebiliriz. Ama vermeyiz. Resulullah'ın gitmediği gibi vermeyiz, isteyebiliriz. Bu çıkıyor o zaman. Beni anlatabildim mi? Yani vermeyiz. Güzel nasıl istersin kazanmasını? Resulullah'ın istediği gibi. O ne istedi? Kazanmasını istedi. Efendim? Onların kazanmasını istedi. Güzel. Kim yardım ediyor onlara? Allah. Bunlara. He? Allah'a şirk koşan dinin değiştirebiliği topluma Allah yardım eder mi? Oku şunu tekrar oku. Müslümanlar bak niye seviniyorlar. Oku. Rumlar en yakın bir yere mağlup oldular. Bu mağlubiyetlerinden sonra onlar 3 ila 9 yıl içerisinde galip geleceklerdir. Eninde sonunda emir Allah'ındır. Ve işte o zaman müminler geldiğine yardım eden Allah'ın yardımını sevecek. Güzel. Kimin bir çaba var? Çaba sarf ediyor. Allah'ın yardımı hak etmek için bir çaba sarf ediyor. Yani orada Rumlar... Şimdi çabama bu önemli değil. Onlar Allah, İsa Allah'ın oğlu diyenler. Evet. Allah'ın kızdığı, en çok kızdığı şirkin birisidir bu. Evet. Rumlar orada iyi teçhizat yaparak Allah'ta geleceği bildiler. Müslümanlar niye sevinmişler? Onlar kazandığından dolayı. Allah'ın yardımı. Allah'ın yardımı. Onlara yardım ettiği için. Ya, çok acayip bir durum. Rumlara mı yardım etti hocam Allah? Evet. Nasıl da teslim olur. Neden kendisini şirk koşulan? Akıl işlemi. Ona Allah'a sormak gerekir işte. Kur'an'da yardım etti. Son ben soramam ki Allah göstermesin. Ama tabii oy vermek. Ona... O zaman Resulullah gidip savaşmadı birey olarak. Şimdi. 1001. kişi olarak. O zaman şunu tahara yakalayamadım. Allah Resulü yanında eziyet edilene yardım edemiyordu. Sadece sabret diyordu. Bunu yakalamaya çalışın. Elinden geleni yapıyordu o sadece. Gücü kuvveti yerinde olursa işte yardımcı olabilir. Elinden geleni yapıyordu. İstemek, tasvip etmek, sevinmekti. Bu kadar. Bunu yapabiliyordu. Elin gözünün önünde eziyet edilene bir şey yardım edemiyordu. Hocam öyle değil. Şöyle bir bağlantı kuralım bak. Şimdi Rumlar 1000 kişiydi. Hiç adet önemli mesela, değil. Misal önü şeyinde getir. Bir topluluktu. Rumlar tabii bir topluluktu. 100'dü veya 5000'di. Hiç önemli değil. Evet. Onlara karşı savaştı. Mecusilere karşı. Hı. Ve orada yenildi. İlk de yenildi. Evet. Orada yenildi. Ve Peygamberimiz de gelindi. Olay işte kitap sizin kitaplar, bizim kitapsızlar yenildi denildi. Hı. Resulullah bu sefer ayet-i kerime olayı bilmiyorum. Ve çıktı Resulullah. Onların kazanmasını istedi. Rumların. Ama gidip onlara bir yardımı olmadı. Birey olarak veya hiçbir şey olarak. Sadece gözünün istedi. Önünde eziyet edilene yapamıyordu. Evet. Yapamıyordu. Tamam. Ve Resulullah istedi sadece. Hayır, ondan ne anladın sen? Gözünün önündekine yardım edemiyor. O zaman Resulullah sadece istedi. Hocam. Hayır. Hocam bir devam edelim. Bunlar ne anlıyor? Gözünün önünde eziyet edilene yardım edemiyordu. Ne anlıyor? Yani yapacağı bir şey yoktu. Tabii. Evet. Resulullah... Ama yapabileceğini yapmıştı. Ne yaptı hocam? İstedi, sevindiler. Kaybetmelerine üzüldüler. Bu kadar. Evet hocam, o zaman Refah Partisi kaybettiği zaman üzüleceğiz. Eğer oyunu alacak olursa. Kazandığı zaman da sevineceğiz. Peki eğer düşündüğün gibiyse oy vermekten alıkoyan ne seni? Resulullah'ın gidi sadece gözünün önünde eziyet edilene bir şey yapamıyordu. Hüküm boyutunda. Benim hükümde... Alıkoyan ne seni oy vermekten? Yusuf Suresi 40. ayet inerim. Hangisi? Hüküm. Evet, sen o hüküm vermiyorsun ki. Allah'ın hükmünün dışında... Oraya Refah Partisi başa geçtiği zaman hocam... Hiç dert kimin... değil ne yapacağı. Herhalde İsa Allah'ın oğlu diyecek kadar bir pislik işlemeyecek. Yani hazır bulun anayasayla... Oy vermen neden sakınıyor oy vermekten? Onu anlat. Bize de biz de anlayalım. Peki şey yaparsın. Neden oy vermekten sakınıyor? Öyle hocam getiriyor. Başa geçse ne hocam? Başa o şeyi söyledi, bir şey söylemiyorum. Anlat bana. Ben sizi ikna etmeye çalışmıyorum. Ben şimdi soru şeklinde geliyorum. Başa geçse de hocam, ha? Yapabileceği bir şey yok. Hayır, ben zaten yapabilecek de demiyorum sana. Öyle bir şey için de vermiyorum demin arkadaşın şeylerine. Oy vermene mani endişen ne? Onu anlat, onun hükmüne. O zaman biraz önceki bir cümleyi tekrar bağlarım, oy verilir hocam. Sen dedin. Ben nesi dedi? Eğer ortada bir hak var ise ama şimdi bunu neden gizliyorsunuz ki? Yok, ben gizledim yok. Şimdi sen astın da baştan kazanmalarına sevinirim, kaybetmelerine üzülürüm demekle postu serdin. Resulullah'ın yaptığı gibi. Şimdi onu yapabiliyordu ancak. Gözünün önünde eziyet edilene bir şey yapamıyordu. Evet. Sabret diyordu. Demek ki oluyor ki Allah'ın yardımı olmadan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den hiçbir şey yapamıyordu. Hayır tabii, açık. O an ne yapabilirdi? Bilal'e sabrediyordu, ona sabrediyordu. Böyle ancak oluyordu. Ama sen bana şimdi neden oy vermiyorsun? Endişen ne? Ben içimde rahatsızım. İçimde rahatsızım. Hayır. Benim de içimde rahat. Her şey yapalım. Bununla alaka ne? İyi de o zaman da... Biz kral olmak için onlara oy vermeyiz ki. Şimdi de tekrar başa geçen olay var. Hazreti Ömer'i radıyallahu anh'ın şeyinde, halifeliğinde oyla başa getirdin mi? Hocam, oy verilme düşüncesinde siz iten de. Yani bak, konuyu değiştirmeyin. Sizi oy verilme düşüncesine iten de. Kazanması ancak öyle olur. Ben kazanmasını istiyorum ya. Evet. Hem kazanmasını isteyeceğim hem de oy vermeyeceğim. Ne demek olur? Onlar kendimize yakın görüyoruz hocam, değil mi? Onlar tabii. Destek, yani Hristiyanların seviyesine bile indirsek evet. Müşteriklerimiz çok. Yani, belki Refah'ın başındaki birkaç kişiye, birkaç yüz kişiye kötü bakabiliriz ama çok böyle sağ. Yani bilmeden, tasvip eden çok samimi insanlar var. Ve onlardan birçoğu da bu gerçeği anladılar. En çok şaşırtan bak, Türkiye'den ne Refah'a oy verilir deyip müdafaa edenler o durumu kazandı, ne de Refah'a oy verilir küfürdür diyenler kazandı. Ben kazandım gene bak. Anlayamıyoruz hocam. Hem, zaman... hem Refah'a tenkit ediyorsun, şöyle şöyle şirk yaptı, küfrü var. Ondan sonra bir de böyle diyorsun, bunu anlayamıyoruz. Zaten anlayabilseydiniz bir müşkülatta bu bulmaz. Gayet normal anlayamamalı. Ama neden oy vermiyorsun sen Ziya? Endişen ne? Biz ben anlam- sen anlamıyorum diyor. Doğru ise biz de sakınalım değil mi? Ben illa kendimdeki olan bir şeyi ben anlatmak istemiyorum. Olacak. Hep siz dediniz. Refa bu oy verirse baba sınıfta var bu. Ana. Anlamıyorum. İçimde kalsın diye dedi olmuyor. Şey yok hocam. İbrahim. Ama anlat bize de biz de vermeyelim doğruysa. Beni geçin, Mete'ye geçin. Hadi yapayım. Teker teker abdest olmayan çocuklar şey yapsın. Hocam sizin başa geçmesiniz sevgiyi iten ne? Ben başa geçmesini istemiyorum. Ama ben onu kazanmasını istiyorum. İşte bu sevgiyi iten ne hocam? Yani bu kazanmasını isteme nedeni ne? Kazanmasını istemem evet. Mi? Demin ayette Peygamber'in Hristiyanlarına kazanmasını istemem. Ya kendi İslam'a yardım oldukları için Rumlar... Tahta amrukum. Onlarla aramızda... ben kardeşim, ona zaten ben anlamışım, önce söyledim. Gerçi benim gayet karşıdakine anlatma. O anladı mı yeter. Yapar, yapmaz. Umurumda mı? Yarın hesabı olur her şey. Ya tamam, ben böyle anladım. Değil vermem mi? O ayrı mesele. Ama anlat bize de. Bize faydan olsun. Vermemesi de bir oy oluyor mu Muhammed abi? O sonra gelecek. Oraya giremediler. Söyleme kardeşim. Tahta amrukum. Vermenin sakıncası var mı yok? Ben şimdi onu bunlara sormamız gerekir, bana değil. Ben sakıncalı demedim. Size sakıncası var mı? Bak inanın git gide. Kalp ısınıyor ha. Bende mi? Ondan korkuyorum. Yani bak şimdi de Fahal birisi düşmanlık yapacak olsa, herhalde onlara düşmanlık yapacak en iyi adam ben olurum. Benim vatandaşlıktan attırım 10 sene Türkiye'ye gelmememe sebep olur onlara. Şikayet edin. Ama biz tutup da birilerine kızgınlığımızdan hakkı gizleyemeyiz ki. İşte o netice yani bir kavme olan düşmanlığın o kavme yani adil davranmamana sebep olmasın. O öne geliyor işte gözümüzün önüne. Tabii hiç önemli değil. Ben adil olma mecburiyetindeyim. Yani hesabımı ben Allah'a vereceğim. Yani ben tutup da öbürkünün yanında öbürkünü. Sen oya, oy vermeye yani imanım zedeleniyor bile desen ki daha onu demedin. O mertebeye çıkamamışsınız demek ki. Şimdi oylamanın çeşidi var. Şurada oy veriyorsun, burada DSP var, Ecevit. Burada da bunlar var. Bir oy vermekle bazen kazanılır mı? Tabii. Kazanılır. Sen şimdi imanım zedelenir diye Refah'a oyu vermemekle öbür tarafa artı bir oy veriyorsun. Buna sessiz oylama derler. Çekimsel bile bir oydur biliyor musunuz? Bir zaman Ecevit oynadı öyle bir oyun. Sen oyu veriyorsun. Hayatta insan oy veren olarak kabul edilirse ibadet eder. Oyunu veriyorsun, çok dikkat et. Aslında Refah'a oy vermem diyenler öbür tarafa oy veriyor. Artı bir gidiyor oraya, bu daha tehlikeli. Düşünülmüştür hocam. Gereği yapıyoruz. Peki hocam, tevhid boyutunda bir şey yok. Şu ortamda ne olsun, Allah Resulü'ne bu tevhid boyutunda sorumluluğu oluyordu. Yani beni düşündüren tek şey orası. Tamam işte, devletin yok. Devletin olur, her türlü müşkilat bitsin tamam. İşte. Allah Resulü'nü düşün. Şu ayet, Rum Suresi'nde gelen ayetleri görüyorum. O ayeti daha önce de duymuşum. Ulaşmadım. Bantal. Hüseyin, Adana'ya bu arada bantal ulaşmadım değil mi? İşte o konu kapatıldı yani, soruldu. Evet. Ben karşıyım dedi, sadece kapatıldı. Neden o daha geniş getiriyor, hazmedemedi onu. Şu anda bütün gazeteler burada. Buradan oyu vermekle öbür tarafa artı bir yapıyor. Daha kötü oluyor hocam değil mi? Tabii beni rahatsız ediyor bunlar. Sana öbür tarafa gittiğine göre. Refah İslam yerine koyup bunlar böyle yapıyorlar. Çünkü cahiliyedeki şeylerin yaptığını aynısını da Türkiye'deki günümüzdeki insanlara baktığında yani sakallı bir insanı İslam'ı gördüğü zaman, Müslüman'ı gördüğü zaman eşittir Refah gözüyle bakıyorlar insanlara. Tabii bizi bile öyle zannediyorlar. Öyle, yani. Konuşmasalar bizimle tabii. Bu bizi rahatsız ediyor. Ama bize yakın olan ne kadar yakınsa, Yahudi ile Hristiyan'ı bile denk tutamıyoruz. Hristiyanlar size daha yakındır diyor. Hristiyanları bile ikiye ayırıyor. Ne kadar uzak yakınsa biz öyle. Ehli kitabı öbürkünlerden ayırıyor değil mi? Ehli kitabın iffetli kadınlarıyla evlenebilirsiniz diyor. Ehli kitabın kestiğini yiyebilirsin diyor. Anlamış mı Ahmet abi? Kim? Sordun mu? Yok, ben aklıma bir soru geliyor hocam. Sabahı geciktiğini iftardan çizimde. Sen şimdi ondan muaf tutulacaksın. O söylediğin sözün acısını senden alacağım. O dağı çıkaracağım. Hem de o dağı ikimiz çıkacağım bak. Peki ikimiz çıkacağım. Vakit ne kadar hocam? O dağ sana... Zayıf rivayet geçerliliğini söylüyorum. Ha. Müsnedinde yani rivayet ravi yollarında zayıf bir ravi varsa dahi dediniz. Ben o kaseti bulursam dinletirim size. Sen bu kaseti şu şekilde benden dur karışma. Dur bir dakika bir de. Tamam. Ancak o konu hakkında başka rivayet yoksa... Kaydı değil bir kere. Hayır. O cümle bile düşük şu an. Bu haliyle vermiştiniz ama siz. Çocuklar ekmek kokmaya başladı. Getirdiler mi öteydenkiler? Ne? Yoksa başka bir şey olabilir mi? Şuna bakın. Hatırlatayım mı? Nasıl? Geldi. Yok, bırak kendisi toparlanır. Ya bir dakika. Belki şeydir hatırlayayım. Kaç seneye geldiğinde bu kere mesele oldu. Çok oldu ya. Böyle bir benim kaydem yok. Bu kaydı hadis kaydesi. Ben sizin ağzınızdan duydum diyorum. Böyle bir kaydeyi sizin ağzınızdan duydum diyorum. Bir kere anlaşılmadı da. Ama bu şekilde hatırlıyorum ben. Başka şekilde hatırlamıyorum. Bir hadisin sen. Hayır, bir mevzu hakkında. Başka bir rivayet yoksa. Ne demek kullanın Allah'ın anlamı? Başka bir rivayet yoksa. Yani? Bir mevzu hakkında başka bir rivayet yoksa, eğer tek bir rivayet varsa, ki o rivayetinde ravi yolunda, ravi zincirinde zayıflık varsa, tamam mı? Onu geçerli, o geçerli sayılabilir. İmam Şafii'ye göre de öyle. Hayır. Katiyet de böyle bir kaydı. Hatırlatsana ya. Niye? Yüzünme diyorsun. Zayıf niye yüzünme diyorsun? Benim hatırladığım. Katiyet de böyle bir kaydı yok. Kaydı olarak getirmediniz de. Bak şimdi. Kayseri'ye gelmiştik. Erol kardeş de gelmiştik. Bilmiyorum da sen şu kaydı bitseyle bak. Kaydı demediniz. Taceddin abi dedi ki, şeyh dedi, Kur'an'da tilavet secdeleri var dedi. 14 tane dedi. Hatta Ebu Davud da Zadül Mert'te senede çürük geldi. Ben eğer Erol getiriyorsa ben... Sizin eğer anladığınız... Yok, Erol kendine anlatsın onu diyor. Bir dakika, belki o burada. Bu. Senin getirdiğin bu, benim hatırladığım. Kaydı. Sen bitirir misin? O zaman Taceddin abi dedi ki, şeyh dedi, hakkında hiçbir nas yoksa bunun gibi dedi. Ne gibi? Senedi çürük de olsa, yani tilavet secdeleri gibi dedi. 14 yerde secde edilir. Bundan amel edebilir miyiz ya dedi. Siz de dediniz ki tabii karşısında bir şey olmadı. Müthişçe bundan tamam amel etseniz ne olur? Bu kaydı. Ben kaydı diye nitelendirmiş olabilir miyim? Siz de öyle anlayın. Hayır bak, getirdin hadis. Şimdi şu demiştir. Şimdi secde ayeti geçtiği yerde zaten sen secde edeceğini anlarsın. Tamam. Sen bu kadar ne yapıyorsun? Tabii. İlla secde edeceksin diye olmasa bile dert değil. Bunu böyle demiş. Ama şu bağladığınız nokta farklı. Bağladığınız zaman o Taceddin abi olan... Bunu ne böyle dediğime dair ispat et. Ben, benim tamam. Benim dediğim şey, abinin dediği doğru. İspat ederim. Tamam. Kasette var bu. Ben tamam. Yok ya kaydı. Var. Bende de kaset var. Kaydı, hadisten de alakası yok. Kaydı falan yoktu burada. Hadisten de alakası yok. Ben kaydı olarak nitelendiriyor olabilirim de. Tamam, şey, yanlış hatırlıyorum. Hem getirdi günle ona göre dediğini. Hocam şimdi İbn-i Mace'de geçen Hasan-ı Garip bir tane rivayet var. İbn-i Mace'de doğru. Hasan-ı Garip. İbn-i Mace Hasan-ı Garip demez. Tirmizi de şimdi. Tirmizi de. Öbür tarafta İbn-i Mace abi. İbn-i Mace'de okudu kardeşim. İbn-i Mace, Hasan Garip demez. Tamam, Tirmizi'yi gösterir kaynak olarak. Tirmizi Hasan Garip. Onun Hasan Garip. Tamam, Haydar, tamam, şey, tamam, anladım dedenizi. Tirmizi'nin şeyine göre, tarih usulüne göre. Evet. Şimdi Hasan Garip bir rivayet. Karşısında bir rivayet yoksa, nehyeden bir rivayet yoksa. Amel edilmez mi? Bir şeyler üretiyorsunuz herhalde. Hayır hocam. Bir kere şey... Tirmizi'nin Hasan Garip denildiği hemen alınmaz. Bu elleri duadan sonra elleri yüze sürme rivayeti zayıf. Şeyh Albani silsilatı daifada zikrediyorsun. Bunu mu diyorsunuz? Bu bir şimdi. Olay mı hadisi? Heh, bunun. Bu bir. Evet sonra? Şu an onu yasaklayan ya. Bu yasaklayan bir hadis var mı? Yasaklayan olması gerekmiyor. Yani, yani yapmazdı veya... Yani ibadetlerde tevkifiye hakimdir. Şunu Peygamber aleyhissalatü vesselam sünnetli şunu yapar derken delil ister. Onu yasaklayan değil. Yasaklayan mevzu haramda. Evet. Yani haramlık olmadığı müddetçe ibadet... Bu durumda o, iş, o fiili yaparım, bid'at ehli mi oluyor? Tabii. Sünnet tabii adıyla yaparsa. Tabii. Tabii. Duadan sonra ele yüz sürme dedim ya, soracağım diye. Tabii. Allah razı olsun. Hayır ben yapmıyorum. Yani ben işte ve Tirmizi'ni... Tirmizi kardeş bulmuş, onunla getirip geldim. Doğru, Tirmizi der ya. Evet. Onu bulmuş. Sonuç neyse onu? Yok. Tirmizi der. Sahip hadisler. Şöyle ya. Peygamber'e nispeti sahih değil, gitmişti. Niyeti dille yapmak bidat mı? Bidat. Namazda bidat. Kalben geçireceksin değil mi? Kalben. 52 ya. Namaz kitabının varsa onun başı mukaddime niyet okuyor. Ama haçta ise tevbiye sesli, niyet sesli yapıyor. Hocam haçta nasıl yapılıyor? Niyet? Gelirsin bir haccı örneği gösterir. Dillen değil mi hocam? Dillen değil mi? Ben ne dedim? 52. sayfa. Yarım yerlerden giriyorlar. Ondan sonra böyle dedin, şöyle dedin çıkıyor. Tamam, biz kaçırmışız herhalde. Evet. Ne? Evet. Sen ondan niye arıyorsun? Yani o hevasından konuşmaz. Kendisinden bir çizgi koyması şeriate dahil etmez. Ona sadece gösterilendir bizlere getirdiği. Burada sonradan hatırladın ki yapacaktım. Sonradan hatırladın ki fiili. Kendisinin dahiliyetini mi gösteriyor? Hadisin sıhhatini veriyor. Müslüman hadisi. Müslüman hadisi. Müslüman hadisi. Beyne nasi bima arake Allah. Allah'ın gösterdiği gibi gösteriyor. Ve sonra Allah bunu böyle gösteriyor. Hatırladın mı? Değil mi? Tamam. Hatırladın. Olan vuku olan bir şey. Cihatın silahla veyahut kalemle veyahut düşünceyle, fikirle... Cihat umum manadadır. Umum manada... Hayır şimdi, müsaade edin bitireyim. Yani cihadı umum manada ele alıyor Kur'an-ı Kerim. Hı. Değil mi? Tabii. Peki cihat deyince bizim onun silahla veyahut herhangi bir şeyle yapılmayacağına dair anlayabilmemiz için bir, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan kaynak verebilir misiniz, delil verebilir misiniz? O şeyi daha herhalde almamışsınız. Cihat umum manada Allah'ın, Resul'ün sevdiklerinin huzuruna gelmesi, sevmediklerinin def için gayret sarf etmektir. Cihat şimdi bu. Kıtal cihattan bir tüz en son müracaat edilendir. En son müracaat edilen bir şeydir. Yani olmaz diye bir şey diyemeyiz. Ben soruyu sorana dönerim. Olmaz diye bir şey diyemeyiz kıtal ama en son merhale müracaat edilir. Sorusunu duymuş muydun? Ne demişler? Bu makarşı diyeyim sana, sorunu bile duymamışlar. Sessiz soru zaman. O zaman dinleyeler hocam. Bir cihat dedi, bir kıtal dedi buraya gelse. Yok, hayır, o zaman hiç duymamışsın sen. Ben kıtal diye bir kelime kullanmıyorum. Hayır, o zaman size gelen sesin içerisinde bir şey var. De bakayım. Ziya tekrar et soruyu. Ya, herkes Ziya şunu bul, Ziya şunu getir. Ya ne yapıyorlar, sen sanki fiilismişin gibi. Bu emrine karşın cihadın nasıl yapılacağına dair Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan bize herhangi bir delil verebilir misiniz diye sordum. Nasıl yapılacağına dair? Nasıl yapılacağına dair derken? Demek ki sıra emir var. Hocam... Aynı değil de. Abi, bir saniye. De bakayım, bir saniye. Cihadı silahla mı, kalemle mi, fikirle mi, düşünceyle mi yapacağız? Bunun hususunda yani buna mukabil bir delil var mı? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan diye sormuş. Ben de demiştim ki daha hala herhalde bu inceliği alamadınız dedim. Hı hı. Şöyle, cihat onun manada Allah'ın Resulü'nün sevdiklerinin Resul'e gelmesi ve sevmediklerinin defi için gayret etmektir. Tamam mı? Cihat bunu ifade eder. Yani sözden anlatmak da cihattır, kalemle de, tamam mı? Hepsi bunun cihat babındandır. Kıtal ise cihatta en son merhaledir. Ve hiçbir zamanda onu temenni etmeyindir. Yani düşmanla karşılaşmayı katiyetle temenni etmeyin. Karşılaştığınızda mı diyor, tabanları yağlayıp kaçmayın. Allah rızası için delilde konuşursanız. Diyorum ya hadis anlatıyorsunuz. Hadis ama. Hocam şimdi bunu bulabilmek için komple kitaplar mı karıştırdın? Şimdi bu hadis Müslüm hadisi. Müslüm hadisi diye söylersiniz. Yani tabanları yağlayıp kaçmayın diyor. Onun için o en son merhaledir kıtal. Cihat umum manada. Konuşmak, yazı, okumak, kitap, hepsi bunun cihattır. Yani bir Müslüman. Cihattan da maksat karşıdakinin hidayetine vesile olmak için İslam'ı ona anlatman, yani hüccet ikame etmendir. Bu kadar, senin vazifen bu. Hocam emri bil maruf cihat mıdır? Tabii. Değil mi? Cihat mıdır sözü biraz yanlış olur. Hayır. Cihattan mı? Cihattan bir cüz müdür? Evet. Ha. O daha iyi. Evet. Şu an kıtal yapmak için bir hareket düşünülebilir mi hocam? Merdivenin birinci basamağına basmadan hoppa sen altıncıya yedinciye atladı gitme. Bu da bir nevi tedbir oluyor. Devlet kurmak için cihat edilmez mi? Gaye bizim gayemiz devlet değil, katiyetle. Az önce delikanlıların birisi anlattı. Allah Resulü'ne kral mı olmak istiyorsun dediklerinde. Eğer kral olmak istiyorsan gel seni kralımız yapalım. Allah Resulü ne dedi? Benim dedi katiyetle böyle bir niyetim yok. Allah Resulü ben bunların kralı olursam bunlara istediğimi yaptırırım diyebilir miydi? Ama demedi, benim gözüm krallık da değil. Benim arzım Allah'ın dininin hakim olmasıdır. Allah Resulü'nün ne siyerde ne sünnette hiçbir yerde gelin önce devlet kuralım diye bir sözünü bulamazsınız. Ama oluşmuş mudur? Hiç konuşmadan kendiliğinden oluşur. Çünkü şeriat yaşanır. Sebep. Yaşasın şeriat diye bağırmazlar. Kim yaşayacak bağırınca şeriatı? Tabii şeriat yaşanır. Gitmemiş ki gelsin. Ben gittiğine inanmıyorum ki gelmesini bekleyeyim. Sadece yaşanmıyor. Ne kadar yaşarsan Allah'ın dinini, o kadar senin üzerinde hakim olur. İcabında Vehbi Koç bile şeriat işine geldiğinde. Biliyor musun? Ya, metresi bir karıyı yakaladılar da, en son ben onun nikahlı hanımıyım dedi. O bile şeriatçı. İşine geldiğinde kaçabilir. Demir ev bile şeriatçıdır. Yeri geldin mi? Bismillah şeriat süresi yok ya elsin. Tabii ya. Şeyden mitinglerde. Tabii. Onun için ne kadar yaşarsan şeriat o kadar senin dilinde hakimdir. Ama birilerinin yaşadığında ona fayda vermez, birilerinin yaşadığında fayda verir. Hocam şeriat şimdi genel anlamla bütün... Şeriat kanun demek. Kanun da insan ilk önce kendi şeriatını kurmak zorunda değil mi? Yok, şeriat kurulmaz ki, var zaten. Hayır, kendi içerisindeki, kendi nefsindeki şeriat. O kurmayı biraz, ya Allah'ın emirlerine. Ha, yaşamak diyelim. Yaşar şeriat o kadar. Ha. Ne kadar yaşarsa şeriat, Allah'ın kanunları o kadar hakimdir onda. Müslümanlar Allah'ın şeriatını yaşadığı süre içerisinde şeriat kendisi ortaya çıkmayacak mı? Tabii o yaşar, ben yaşarım. Şu yaşar, bu yaşar. Ama Allah Azze ve Celle'nin koymuş olduğu şart neticesinde değil mi? Yine bu fıtrata dönük değil mi? Evet, fıtrat. Evet. Koyduğu şart neticesini anlamadım. Koyduğu şart orada hakimiyet. Şeriat derken hakimiyet. Yani salih amel. Sen zaten Allah'a itaat ediyorsan, Resulüne itaat ediyorsan, Allah'ın ve Resulünün emirleri yapılır diyorsan, bitmiştir. Onların hakimiyetini kabul etmişim demektir. Mutlak bir şekilde hakimiyeti biz her yönüyle kuldan nefyediyoruz. Yani bir içtihadı bile reddediyoruz. Kitap ve sünnete ters düşen. Çünkü o da kul hükmüdür. Osmanlılar bile senelerce kul hükmüyle idare olundular. Şeriatla değil. İnsanların görüşleriyle. Ahmet'in görüşüyle Joseph'in görüşünün arasında fark var mı? Allah'ın indirdiği olmadıktan sonra hiçbir fark yok. Değil mi? Hocam işte orada ben sorayım müsaade ederseniz. Hadis-i şerifte. Bir tane. Evet. Bir bakalım. Ümmetim 72 fırkadır diye buyuruyor. 73 fırkadır hocam. 73 hocam. Birisi kurtulan 72 tane. Evet, bir tanesi. O da ehl-i sünnet ve cemaat. Benim ashabım yolu üzere olan diyor. Evet. Ama tabii. Fırkalardan kimler kastediliyor hocam? Günümüzden bir örnek verebilir misin mesela? Bu için...